Allah'ın düşmanları onlarla alay ederken onlar zaten tevazu içindeydiler. Ama ne zaman ki vali oldular, dünyaya hakim oldular, o zaman nefislerini kırmak için küfe taşıdılar, çuval taşıdılar. Asla gurur etmediler. Allah onları dünyada da kral etti, ahiretinde, cennetinde padişahlar etti. Yeter ki Allah'a itaat et, Resulüne itaat et, Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Velid ibn-i Mughire, bu mel'un gavur, hakkında Kur'an-ı Azimüşşan'da çok ayetler inmiştir. Sebebi nüzül olmuştur. Müddessir suresinde vesair Süveri Celile'de esbab-ı nüzülde ismi çok geçiyor. Özellikle Müddessir suresinin şu ayetleri bundan bahsediyor. Estaizu billah bismillah zarni ve men galaktu vahida ve cealtu lehu malem memduda ve benine şuhuda ve mehettü lehu temhida thumme yatma'u en ezide kella innehu kâne li âyâtina anida seurhiquhu sa'uda innehu fekkara ve kadder fekutile keyfe kadder ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 صدق الله العظيم. حبيبهم يا محمد صلى الله عليه وسلم tek başıma yarattığımla beni baş başa bırak. O Velid ibn-i Mughire ile aramıza girme. Sen aradan çık, onu bana bırak. Ben onu tek başına yarattım. Ben onu bir damla sudan yarattım. Ben onu yaratırken kimseden yardım almadım. O şimdi adam oldu da beni mi beğenmiyor? Onu benle baş başa bırak. Aman yarabbim. Bir adam Allah ile baş başa kaldı mı, Allah ona ne yapar? Celle Celaluhu. Ben ona geniş mal verdim. Meclislerde hazır şahitlik yapacak evlatlar, erkek evlatlar verdim, 10 tane. Dünya malını, servetini emrine döşedim. Niçin? Benim dinimi inkar etsin için. He, yok öyle şey. Sonra da bir de ne istiyor? Ben onun malını, çocuğunu daha da artırmamı istiyor, bekliyor. Hayır, Allah buyuruyor. Bundan sonra ne malı ne çocuğu artmayacak. Bu ayet geldikten sonra onun malı eksilmeye başladı. Hiç daha artmadı. Çünkü o bizim ayetlerimize çok inatçıydı. Yakında onu Saud'a çıkartacağım. Saud neresidir? Cehennemde bir dağın adıdır. 70 bin senede çıkılıyor, 70 bin senede iniliyor. Her adımında yanıyor, kül oluyor, ikinci adımda tekrar diriliyor. Azabı böyle devam edecek. 70 bin sene çıkış, 70 bin sene iniş, Saud. Niçin o dağa çıkartacağım onu? Bir heyet geldi, bu da Mekke'nin ağası, ulusu. Dediler ki bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bir şeyler okuyor, Allah'tan geldi diyor, Kur'an'dır diyor. Bizim de buna inanasımız geliyor ama sen bizim ulumuzsun, büyüğümüzsün, aklı başında adamsın. Biz sana soruyoruz, bunun okuduğu nedir? Bütün millet toplanıyor, bu da baştan direktman bu yalandır, uydurmadır demiyor. Niçin? Birden inanmazlar belki bana diye. Ne yapıyor? Mevla anlatıyor onun halini. Aynen Kur'an-ı Kerim onun halini anlatıyor. O düşündü diyor. Evvela düşündü. Fekaddara, takdir etti. Ölçtü, biçti, ne diyeyim, ne demeyeyim. Fekudile, kahrolsun diyor Mevla. Bak beddua diyor Allah-u Teala. Kahrolsun, katlolsun, gebersin. Keyfe kadder. Nasıl takdir etti diyor. Tümme kutile, sonra tekrar kahrolsun, katlolsun, gebersin. Keyfe katler, Nasıl ölçtü biçti de tümme nazar sonra baktı şöyle millete, tümme abese sonra suratını ekşitti ve becara suratını bürüştürdü, büzüştürdü böyle bir şeyler, ne diyeyim acaba? Sonra döndü arkasını kibirli kibirli giderken, ne dedi bütün millete? Bunun okuduğu ancak eskilerden nakledilen, aktarıla gelen bir büyüdür. Kur'an'a böyle dedi. O zaman bütün millet iman edecekken etmedi. Hep onun lafına baktılar. Bu kadar milleti gavur etti. Ve dedi ki bu ancak beşer sözüdür. Bu insanın sözüdür bu. Allah sözü değil dedi. Öyle mi? Ben de onu Sakar'a sokacağım. Habibim Sakar nedir, sana ne bildirdi? Sakar. La tübgî ve la teder. Mevla buyuruyor, cehennemde bir yerin adıdır. Adamda ne et bırakır ne deri bırakır. Ne damar bırakır ne sinir bırakır. Bir şey bırakmaz. Öyle yakar. İçine işler. Onun üzerinde 19 zebani görevli var. Sakar'da 19 zebani var. Bismillahirrahmanirrahim. 19 harftir. Besmele okuyana her harfine Mevla Teala bir zebaniden kurtarır. 19 zebaniden kurtulur. Bunu duyan gavurlardan birisi çok kuvvetliydi. Ayağıyla derileri parçalar. Dedi ki ya 19 ise işimiz kolay dedi. 10'unu ben haklarım, 9'unu da bu kadar gavursunuz siz haklarsınız dedi. 19'un hakkından geliriz. Mevla buyurdu ve mâ cealnâ ashâben nâri illâ melâke. Hesabı yanlış yaptı. O 19 adama göre hesap yaptı. Belki tek başına 10 kişi yenecek kuvveti vardı. Ama ben 19 adam demedim, 19 melek dedim. Meleğin hesabını yapamadı. Çünkü bir meleğe ne kadar kuvvet verdim? 7 kat yerin dibine kanadını soksa köklere kaldırıp ters çevirebilir bir meleğin kuvveti. 19 zebaniden her birinin kuvveti hakkında tefsirlerde gılazun şidadun ayeti kerimesinde Tahrim suresinde geçer. Şiddetlidirler, katıdırlar, kabadırlar, serttirler, öfkelidirler, yumuşamazlar, acımazlar. Bu ayetin tefsirinde buyuruyor ki 70 bin kişilik bir cemaati tek başına cehenneme atıyor bir elle. Öyle bir güçlü melek, öyle bir büyük melek 70 bin kişiyi bir ellen atar. Ve arkalarına da ateşten dağ atıyor. Peşlerine, üzerlerine atıyor. Ateşten dağı bir melek atıyor. Allah'ın böyle melekleri var, siz duymadınız mı ya? Siz nerede yaşıyorsunuz? Bu televizyonların haberleri sizi mahvetti ya. Bu televizyon kanallarının yalanları, dolanları, uydurmalarını dinlemekten ayet hadis duyunca şaşıracak hale geldiniz. Çünkü o kadar duymamış hale getirildiniz ki hakikati duyunca böyle de olur mu? Olmaz olur mu ya? Sahtekarlardan hele bir kurtulun, biraz tefsir, hadis, fıkıh okuyun bakalım neler duyacaksınız? Kaldınız bu vampirlerin eline bunlar. Kan emenlerden beter bunlar. Milletin dini imanını emdiler ya. Ne ayet bıraktılar, ne hadis bıraktılar. Her şeyi inkar ediyorlar. O Sakar bekliyor. Efendi kardeşlerim, Sakar Velid İbni Mugire gibi gavurların yeridir. Senin orada ne işin var? Sakar'a kim girecek? Mevzu bitinceye kadar. Ve imma yusiyenneke şeytan. Habibim sana bile şeytan unutturabilir, seni onlarla oturtturabilir. Ha kızım sana diyorum, ha gelinim sen işit. Resulüne buyuruyor, bize duyuruyor. فَلَا تَكُتْ وَعَدَ الذِّكْرَى مَا الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Sevgilim ben sana vaaz ediyorum. Habibim benim bu vaazımdan sonra sakın zalimlerle oturup kalkma, seni de yakar diyor. Ateş seni de yakar diyor ya. Habibine niçin bunu söyle? Biz nasıl bu din düşmanlarına meylederiz? Bunları nasıl seyrederiz? Programlarını efendim izleriz, takip ederiz. Bayıla bayıla. Ağzımızın da suları akar. Bu Müslümanım diyenler bunları seyrediyor. Bunların yönlendirmeleriyle batıl yollara yönleniyor. Ondan sonra hakiki Müslümanlara ateş düşüyor. Bunların düştüğü bela, uçurum varta budur, çukur budur. Rabbim ıslah etsin diyelim, hayırla hidayet etsin diyelim. Bu Velid İbni Mughire gavuru, efendim, beşincisi bu. Aynı gün, 4 tanesi geberdiği gün, bu da 5. olacak. Çıktı, birisi bir ok yapıyor. Mekke'de okçu, okların ucunu bilebiliyor, sivril diyor, ok imal ediyor. Bu da geldi o ok yapanın yanında durdu, onun ameline, işine bakıyor. Bakarken bunun bir ok bunun elinden fırlayarak bunun elbisesine takıldı. Bu öyle kibirli bir adamdı ki hayatta yere eğilmez. Milletin baktığı yerde eğilmek, çünkü böyle tavus kuşu gibi kabarmış herif, böyle eğilemiyor. Hayatta eğilmiyor. Şimdi ben nasıl eğileceğim de eteğimden oku alacağım. Düşündü ki işte eğilirsem ayıp olur da ne yapayım? En taresinin böyle elinin ucuyla yukarı doğru kaldırdı ki oku yukarıdan doğru çıkartsın. Eteğine eğilmesin de eteğini böyle yukarı çekeyim der gene o ok aldı boğazından, boynundan, buradan, tamarından, hır başladı kan akma. O da orada Velid ibn-i Mughire gavuru o oktan aldığı boynundan isabetle kendi ok eteğinden kaldırdığı ok ile Mevla adama istese kendi silahıyla vurdurmuyor. O da öyle geberdi gitti. Beşi birli oldu. Hepsi bir günde bitti. Edenlere kafi gel. Ya Rabbi, bugün de o peygamberinin ümmetleriyiz. Ne kadar da aciz isek, zayıf isek, ne kadar da hatalı günahkar isek, yine de Habibine inananlardanız. Ya Rabbi, sünnetine elden geldiği kadar uyanlardanız. Ya Rabbi, görünüşümüzü, göstericimizi peygamberine benzetmeye çalışanlardanız. Ya Rabbi, birimizle, Habibinin sünnetiyle bugün de alay edenler çok türedi ya Rabbi. Bunların da şerrine sen dilediğin şekilde kafi gel ya Rabbel Alemin. Bunların da işini bitir ya Rabbel Alemin. Bunların da sesini kes ya Rabbel Alemin. Müslümanların aleyhinde daha bir program yaptırtma ya Rabbel Alemin. Her şeye kadirsin ya Erhamer Rahimin. Ayetlerin sonunu bitiriyorum. Ve lekad nâlemu andolsun ki elbette muhakkak biz biliyoruz ki enneke ya Muhammed, muhakkak ki sen sallallahu aleyke ve sellem yadîku sadruke bimâ yekûlûn, onların sözlerinden senin gönlün darlanıyor, göğsün daralıyor. Hakikaten darlanmamak mümkün müdür efendi kardeşlerim? Bunların konuştuğu laflardan kalbi daralmayan Müslüman değil. Bunların İslam'a saldırmalarından üzülmeyen de iman yok. Mümkün değil. Müslüman üzülüyor. Darlanıyor. Kendilerine göre de aydın din adamları bulmuşlar. Kendilerine göre tencere yuvarlandı, kabağını buldu. Adamın adını da aydın din adamı takmışlar. Zındık profesörün. Zındık-ı azamdır o. En büyüğü o zındığın. Evet. Daha ondan büyük zındık çıkmadı yani. Ben bu yakın tarihte doğdum büyüdüm görmedim. Böyle sapık adam olur mu ya? Gitmiş Denizli'ye konferans verecek. Millet dinlemeye dolmuş. Dolanlar ondan beter dinsiz donsuz. Efendim millet dinini öğrenecekmiş. Sahtekar hocalardan bıkmışlar. Bu aydın adamı dinleyecekler. Gitmişler bunu dinlemeye. Bu da onlara ne diyor? Diyor ki efendim diyor namaz diyor 5 vakit namaz kılmak idealdir diyor yani ideal. 5 vakit kılmak neymiş? İdeal ne demek? Yani normal. Ama diyor 5 vakit kılmak şart değil. 2 rekat kıl. 3 rekat kıl. Ne kılarsan Allah bereket versin yani diyor. Böyle bir şart yok. Ondan sonra diyor mesela namaz sureleri. Namaz sureleri okumak, bellemek. Böyle bir şart yok diyor. Namaz suresini bilsen bilmesen fark etmez. Türkçe oku diyor. Türkçe oku diyor. Efendim istediğini oku diyor. Kılmasan da olur diyor. Böyle fetvalar uyduruyor. Ondan sonra ne diyor? Sakal diyor sünnet değil, Arap adetidir diyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Halbuki sakal Arap adeti değil, sakal erkek adeti, erkeklik alametidir. Çünkü Adem babamızdan beri bütün enbiya, evliya sakallıdır ve sakallı gelmiş. Ondan sonra ne diyor? Sarık diye, takke diye dinde bir şey yok. Peygamber de sarık sarmadı, namazda sarık diye bir şey dinde yok diyor. Halbuki sarık, Resulullah Efendimiz'in tacımızdır buyurduğu ve 2 rekat namazı dahi sarıksız kıldığı vakı değil. Resulullah Efendimiz sarıksız dururdu. Bazı kere başında takke taktığı da olurdu. Baş açık gezmezdi. Ancak takkeyle otururdu, konuşurdu sıcakta. Yalnız sarıksız namaz kıldığı vakidi, namazı mutlaka sarıkla kılardı. Bazı kere oturmalarında, meclislerinde takkeyle de otururdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve buyurdu sarık bizim tacımızdır. Ve buyurdu farkuma beynena ve beynel müşrikin. El hamaim alel kalanis. bizimle Allah'a ortak koşanların arasını ayıran nedir? Takkelerimizin üzerindeki sarıklarımızdır. Tirmizi hadisi, Ebu Davud hadisi. Herif hadisi kabul etmiyor ki, bütün hadisleri inkar ediyor. Peki ayeti kerimede, Ali İmran suresi 125. ayetin tefsirine bakın. Ne buyuruyor estaizu billah? Müsevvimin. Mevla buyuruyor, Rabbiniz size sarıklı, nişanlı, alametli 3000 melek gönderir. Sonra 5000'e çıktı. Bedir muharebesinde bana yardıma gelen melekler sarıklıydı buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu herif ne diyor bu zındık? Bu da diyor ki, sarığı diyor Ebu Cehil de takmış diyor. Onun için diyor sarık diyor Ebu Cehil kıyafetidir. Ve bunun üzerine bütün medya gazeteler, vay sahtekallar, sofiler, softalar, bize sarığı yutturacaktınız, sarığı müdafaa ediyoruz. Meğer sarık Ebu Cehil'in kıyafetiymiş diyerek hücuma geçtiler. Bunun fetvasıyla. Halbuki sarık melek kıyafetidir. Bu adam ne yapıyor? Melek kıyafetine Ebu Cehil kıyafeti diyor. Peki sarık bütün peygamberlerin kıyafetidir. Bakın Kur'an-ı Kerim'de Bekara suresi, rakamını tam veremesem de ikinci cüz felemma fasaleden bir evvelki sayfenin son ayetinde Beni İsrail'e verilen tabutu bahseder. Buyur estaizu billah ve bekiyyetun mimma terake alu Musa ve alu Harun. Bir tabut geliyordu eski ümmete yardıma. Tehmilul melaike, o sandık, o sandığı melekler taşıyor, önde gidiyor, melekler görünmüyor. O sandığın içinde ne vardı? Musa aleyhisselamla Harun aleyhisselamın emanetleri vardı diyor. Kur'an söylüyor. Tefsirler ne diyor? Bu mukaddes emanetler nelerden ibarettir? Musa aleyhisselamın asasıyla Harun aleyhisselamın imamesi, yani sarığı. Bütün peygamberler sarıklıydı. Şimdi efendim kardeşlerim, çok uzun konuşmaya burada şu saatten sonra vaktim tahammül etmez. Ama çok önemli bir mesele var. Nedir o? Ebu Cehil sarık takmış mıydı? Takmış olabilir. Ebu Cehil sakallı mıydı? Sakallıydı. Firavun da sakallıydı. Şimdi o zaman diyebilir miyiz ki madem onlar sakallıydı biz sakalı keselim veya onlar sarıklıydı biz sarık sarmayalım? Diyemeyiz. Niye diyemeyiz? Çünkü Ebu Cehil'in sardığı sarık müşrik alameti değildi. İbrahim Aleyhisselam'ın dinindendi. Ebu Cehil kimin oğludur? İsmail Aleyhisselam'ın oğullarındandır. Çünkü Arap kavmi İsmail oğludur. Dolayısıyla Ebu Cehil'ler tavaf yapar mıydı? Yapardı. Nasıl yapardılar Kabe'nin etrafında? Anadan üryan çırılçıplak, dal yaprak. Niye siz soyunuyorsunuz? Derlerdi ki biz bu elbiselerle günah işledik, şimdi bunlarla tavaf yaparsak Allah kabul etmez. Soyunurlardı, kara erkek, çırılçıplak tavafa girerlerdi. Tavaf İbrahim Aleyhisselam'dan kalmış ama çıplaklığı bunlar uydurmuş. Hac, Ebu Cehil ve müşrikler hac yapar mıydı? Yapardı. Ama ne yapmışlar? Değiştirmişler. Dışarıdan gelen, Yemen'den, Şam'dan gelen, o zaman Kabe'ye tazimen hacca gelenler Arafat'a vakfaya çıkardı. Mekke müşrikleri ne derler? Biz Mekke ehliyiz, milletle kendimizi bir tutamayız. Müzdelife'den inerlerdi. Vakfeyi Müzdelife'de yaparlar. Bunlar hakkında hep ayetler var. Demek ki müşrikler hac yapardı. Biz yapmayalım. Say, Safa ile Merve arasındaki gidiş geliş. Müşrikler yapmıyor muydu? Yapıyordu. Biz yapmayacak mıyız? Hatta İslam yeni geldiğinde sahabe dediler, ya Resulallah bunlar sahaya ediyordu, biz de sahaya edecek miyiz? Edeceğiz buyurdu. Niçin? O ta Hacer validemizden sahi kalmıştır. Ama onlar ne yapıyordu? Safa'nın üstüne bir put dikmişler. İsaf'la Naile isminde bir erkek bir kadın Kabe'de zina etmişler. Kabe'de zina edince taş olmuşlar. Put olmuşlar. İbret olsun diye Safa ile Merve'ye konmuşlar. Sonra halk bunu unutunca onları da işte ilahımız diye öbür putlarla beraber tapmaya, Safa ile Merve'ye varınca üzerlerine el sürmeye başlamışlar idi. İslam geldi, putlar kırıldı ama sahi devam ediyor. Demek ki Ebu sarığı vardıysa İslam nişanı olarak takmıyordu. Adet ve gelenek olarak takıyordu. Ama Resulullah Efendimiz geldi ne buyurdu? Bu sarık İbrahim Aleyhisselam'dan bütün peygamberlerden kalma bizim tacımızdır, buna devam edelim. Ama nasıl? Temiz olsun, yedi arşın olsun, ölçüsü şöyle olsun, arkadan sarksın veya sarkması, bunun şekilleri var. Sakal! Sakala ne koydu? Hudut koydu. Bir tutamdan fazla olmasın, bir tutamdan kısa olmasın. Buralar alınsın, buralar alınsın. Taransın, çok iyi bakım yapılsın. Saç, saçı olana efendim ortadan ayrılsın. İslam hep geldi bunlara ne koydu? Ölçüler koydu, hudutlar koydu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bugün Yahudiler sünnet oluyor. Yahudiler sünnet oluyor. Hristiyanlar olmuyor. Peki o zaman diyelim ki biz sünnet olmayalım. Niye? Yahudiler de sünnet oluyor. Bu denir mi şimdi? Denmez. Niye? Sünnet bize neredendir? Aşrun minel fıtrati. 10 şey fıtrattandır. Bu fıtratı Tahrib Risalesi'nde çok önemli ilimler yazdı. Bu 10 şey İbrahim Aleyhisselam'ın dinidir. Efendim sünnet olmak. 80 yaşında baltayla sünnet oldu mübarek. Diğer sünnetli doğdu. İbrahim Aleyhisselam imtihan oldu. 80 yaşında. Bu sünnet oradan kaldı. Onun değil. Yahudiler bugün onu tatbik ediyorsa demek ki oradan kalma olarak tatbik ediyor. Hristiyanlar ne yapmış? Dinlerini bozmuş yoksa onların dininde de var. Bugün Yahudilik ve Hristiyanlıkta bile ne var? Esas peygamberlerin dininden bazı kalıntılar takke takmıyor mu? Hala bugün takke takıyor. Ama Resulullah ne buyurdu? Biz üzerine sarık saralım. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün icabında diyebilirsiniz ki Hindistan'da sihler var. Sihler sarık sarıyor. Bugün. Ama sizden İhsan Efendi hocamız rahmetli anlatırdı. Bir gittik Hindistan'a Serhend'e İmam-ı Rabbani Ziyaret'e baktık. Bütün her taraf sarıklı. Heriflere selam vermez geliyor. Fakat inat yapıyorlar. Peki onlar sarık sarıyor. Biz sarığı çıkaracak mıyız? Hayır, çıkartmayacağız. Niye? Bizim sarık İslam nişanımız. Onlar niye sarık soruyor? Onlar da adet diye eskiden yine Müslümanlardan kalma sarık. Hepsinin babası atası Müslüman. Fakat sonradan ineğe tapar hale gelmişler. Bu durumda o sarık onlara ne kalmış? Örf olarak, kıyafet olarak kalmış. Ama bizim taktığımız sarık nedir? İbadet olarak, sünnet olarak takılandır. Farkı burada. Eğer ibadet ve sünnet niyeti yoksa o da bir bez parçası. Hiçbir önemi yok. Ama Resulullah'a uymak niyetiyle ve Allah'ın dinini yaşamak niyetli olursa çok önemi var değil mi? Kafirin sakalı tüyden ileri geçmez. Ama bir müminin sakalı dinin, İslam'ın nişanı, bayrağıdır. Onun için ne demek istiyor? Şimdi burada bu risalede inşallah sizden rica ediyorum 124. sayfeden itibaren bu cevapları ben bu herif konuşmadan vermiştim. Reddiyeleri yazmıştım, sonradan bu konuştu. Bilmiyorum, o mu benden sonra konuştu? Ama ben ondan evvel yazdığımı biliyorum. Ne yazdık burada? Efendim, sakal sünnet değil, Arap adeti olduğuna reddiye. 124. Bazı kafirler sakal bırakıyor. Onlara uymamak üzere biz sakalı kesmeli miyiz? 128. Bu 124'ten ileri çok büyük reddiye ve cevaplar vardır. Bunları hepinizin okumasını Allah rızası için rica ediyorum. Çünkü siz şuurlanın, bilinçlenin ki böyle bir sapık iddiaya karşı bilgili ve bilinçli cevap verebilin inşallahurrahman. Ve bu sapıkların da iddialarını çürütün. Çürütün. Bak dün gece Küçükköy'de bant getirdiler. Misyonerler nasıl çalışıyor? Herkesin evine bant. İsa'yı tanıyor musunuz? Tabi onlar İsa'yı tanımıyor. Allah'ın oğludur diye milleti kafir edecek. Ankara'ya gittim. Broşürler gelmiş Kürt'ten. Diyor ki evime, adresime, ismime mektup geldi. İncil istiyor musunuz? Bedava gönderiliyor. Türkiye'de misyonerler nasıl çalışıyor? Ve bütün dünyada bütün kitapları bedava dağıtıyorlar. Bantları bedava dağıtıyorlar. Niçin? Yeter ki bir kişi gavur olsun için. Siz Müslümansınız. Sizin gözünüzün önünde sizin milletiniz şeriatı, sünneti toptan inkar edecek duruma getiriliyor ya. Niye uyanmıyorsunuz? İnşallah Allah rızası için bak her yerini okumayı istedim sizden ama burayı okumayı şart koşayım size. 124'ten 128'e kadar güzel reddiyeler ve cevaplarla bu adamın fikri çürütülmüştür. Kesinlikle batıldır. İnşallah siz de bu cevapları verin. Gerçi siz bunlardan etkilenmiyorsunuz ama çevrenizde etkilenenler, onlara cevap vermeniz lazım. Bir tane daha çıktı, bir tutam sakalı var. Erzurum'dan böyle adam nasıl çıktı? Erzurum, Erzurum olalı böyle sapık görmemiştir. Erzurum çok mübarek bir beldedir. Ulema evliya diyardır ama böyle bir adam yetiştirdiği için Erzurumlular bu hesabı temizlemeleri lazım. Bir tutam sakalı var böyle. İşte onun için ne sakal adamı Müslüman eder, ne sarık adamı Müslüman eder. Evvela iman. Bir adamın imanı varsa, sakalı sarığı Allah'ın peygamberine ittibaysa değeri var. Bir adamın imanı itikadı bozuksa, onun ne sarığına hüküm var, ne sakalına itibar var. Bir dudam sakallan çıkmış ne diyor? Ey gericiler diyor, niye şeriat istiyorsunuz diyor. Ne arıyorsunuz, belanızı mı arıyorsunuz diyor. Bundan hala memleket mi olur diyor. Şeriat isteyenlere de gerici diyor, resmen. Sakalı olsa ne olur, sarı olsa ne olur. İşte bunlar şeytanı sollayan alim kıyafetindeki insanlardır. Mevla buyuruyor, senin Habibin bunların sözünden gönlün darlanıyor. Biz de daralıyoruz. Resulullah Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, ahir zamanda İslam'ın ismi kalacak. Kur'an'ın resmi kalacak. Evet. Camiler cemaatle dolacak, kalpleri hidayetten boş olacak. Bir camide 1000 kişi namaz kılacak, birininki kabul olmayacak. Ezanlar okunacak, kametler gelecek, cami dolacak, bir tane imanlı bulunmayacak. Allah göstermez. O zaman da geliyor yani. Şerru men tuzillu semâü yevmeydin. O gün göklerin gölgelediği, yaşayan insanların en şerlisi ulemâum, alimler ve hocalar, hoca geçinenler. Minhum tehrucul fitnetu ve imtaud. Fitne onlardan çıkacak, onlara dönecek. İşte bu fitneleri çıkarıyorlar, bu dinsizlerin ekmeğine yağ sürüyorlar, gerçek Müslümanları üzmek için böyle din düşmanlığı yapıyorlar. Ne yapalım şimdi darlanıyorsak? Fesebbih bihamdi rabbike ve kum mine sacidin. Ya Muhammed darlanıyorsun biliyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbinin hamdiyle tesbih eyle. Sabah akşam Sübhanallah ve bihamdiye devam eyle. Çünkü Sübhanallah demek Rabbimin ortağı yok demek. Şirkten tenzih demek. Bunlar ne kadar elfazı küfür sarf ediyorlar dinin aleyhinde. Sübhanallah ve bihamdiyi temizliyor elhamdülillah. Sabah akşam güneş doğmadan batmadan. Okunacaklar da var. Sübhanallah ve bihamdiyi, Sübhanallah el azim. Estağfurullah cümle tesbihe devam edin. Kalbinizin darlığı geçecek. Ve kum mine sacidin. Secde edenlerden ol. Habibim benim sana, senin bana. En yakın yer secde mahallidir. Kulun Rabbisine en yakın yeri secdedir. Orada dua et, reddolmayacaksın. Onun için 14 secdeler yapıyoruz. Her cuma sabah Fatih'teki mescitte 3-4 haftadır İslam'ın, Müslümanların nusreti için yapıyoruz. Ve dualarımızın kabulünü de görüyoruz. Geçen cuma yaptığımızda bir hanım kardeşimize tarikat dersi yaparken zuhuratta gösterildi ki Resulullah secdeleri yaptırıyorsun sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Allah'ın Resulü ümmetine şahittir. Ümmet darlanmıştır. Resulullah'ın himmeti yetişecektir inşallah. Bu 14 secdeler boşuna yapılmıyor. Her hafta değişik bir niyetle yapıyoruz. Bu cuma son. Ondan sonra gidiyoruz biz. Bu cuma sabahı yapacağımız 14 secdeye niyet ettik inşallah. Bu dini eğitimin engellenmemesi niyetiyle yapacağız inşallah. Çünkü bütün Müslümanların tedirgin olduğu, endişelendiği bir durumdur. 8 seneye çıkaralım. İmam hatipleri kapatalım, Kur'an kurslarını kapatalım. Sizin buna gücünüz yetmez. Niye yetmez? Çünkü neden yetmez? Mevla Teala inna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafizun. Kur'an'ı biz indirdik, bekçisi biziz Allah buyuruyor. Allah'ın korumaya aldığı bir şeyi sen zayi etmeye kalkarsan sen zayi olacaksın. Başka çaren yok. Bir defa 8 sene değil, 18 seneye çıkartsanız yine Kur'an kapanmaz. Yine bu millet Kur'an evladı yetiştirir. Yetiştirir. Kur'an'ı yasak ettiğiniz zamanlarda en çok hafızlar yetişti. Elifba'yı yasak ettiğiniz zamanlarda ne alimler yetişti. He? Bir de onları gösteriyorlar. Ohlu Dursun Efendi. Efendim Süleyman Tunahan. Süleyman Efendi. Efendim Gönelli Mehmet Efendi. Ruhları şad olsun. Kabirleri nur olsun. Onlar Kur'an'ı öyle başlattılar. Dün gece onları gösteriyorlar şerefsizler. Bunlar başlattı bu işi diyorlar. Bunlar başlattı. Evet onlar nasıl başlattı? Ali Haydar efendiler. He? Gemilerde, sandallarda, ambarlarda, elif demek yasak olduğu zamanlarda binlerce hafızları yetiştirdiler. Elhamdülillah. Ya ama fedakarlık ettiler. Allah için eziyetler çektiler. Canlarını, mallarını feda ettiler. Yemediler, talebeyi yedirdiler. Böyle çilelerle bugün İslamiyet bu ilerlemeyi kaydetti elhamdülillah. Ama bugün Müslümanlar hazırı muhafaza etmekten aciz durumda kaldılar. Hazırı. O mübareklerin mirasını bile muhafaza edemiyor. O mübarekler ne zor zamanlarda işi bu duruma getirdi. Biz bugün devraldığımız şu dönemde en rahat zamanda ödümüz kopuyor Allah demeye, şeriat demeye, Kur'an demeye. Niye korkuyor? Efendim kardeşlerim, Mevla istese düşmanının elinde dostunu yetiştirir. Mesela Musa aleyhisselam gibi bir ülül azim peygamberi kimin elinde yetiştirdi? Firavun'un. Firavun'un kucağında 30 yaşına kadar. Bunun kıssası uzun, ben size evvelce anlatmışım. Kucağında Firavun'un çocuğu olmuyordu, zaten kısırdı. Asiye validemiz hanımı imanlıydı, çok kıymetliydi. Firavun onunla birleşiyorum zannediyordu, birleşemiyordu. Mevla bir cin gönderiyordu ona. Asiye validemiz kılığında onunla birleşiyordu. Asiye validemize hiç dokunamıyordu bile. Sonra Musa aleyhisselam dereden geldi biliyorsunuz. Annesine Mevla vahyetti. İşte, sandığa koy onu, kapat, yolla. Çünkü erkek çocuklar kesiliyordu. Yakalanırsa kesilir tehlikesinden. At ırmağa gönder. Ya bu çocuk ırmakta nereye gidecek? Gidecek. Kime gidecek? Senin ve benim düşmanım onu alacak. Mevla buyuruyor ki Musa aleyhisselam annesine, sen bunu sandığa koy, ırmağa at, yolla. Ya Rabbi bu çocuğum yeni doğmuş, bu bebek ırmakta nereye gidecek? Düşmanının kucağına gidecek, sana ne gidecek diyor ya. Gide gide gide Firavun derenin kenarında efendim cariyeleri bir sandık getirdiler, açtılar. Bir çocuk parmağını emiyor. Musa aleyhisselam. Asiye validemiz hemen la taktülü. Çünkü erkek çocukları öldürüyor, 70 bin çocuk kesti. O Musa aleyhisselamı yani öldürtmek için 70 bin çocuk kesti. Onu yakalayacak. Mevla da onu gönderdi onun kucağına. Hanımı dedi ki sakın öldürmeyin dedi. Biz bunu evlatlık ederiz. Zaten bizim çocuğumuz yok dedi. Firavun da üzülüyor zaten çocuğu yok diye. Tamam tamam dedi. Bunu öldürmeyeceğiz dedi. Bu senin evladın olsun dedi. Efendim Musa aleyhisselamı evlatlık edindiler. Firavun kucağında büyütüyor. Musa aleyhisselam da ara sıra böyle ona destekli bir tokat atıyor. Firavun'a bir kere dedi ki hanım dedi bu dedi çocuğa benzemiyor dedi, bu böyle kasıtlı kasıtlı vuruyor bana dedi. Yahu dedi be adam dedi, bu kadar çocuğa da dedi kasıt yüklüyorsun dedi, bunun neden haberi var? Bilmiyorum dedi, ben bunda bir şey hissediyorum, istersen dedi bunu bir imtihan edeyim, deneyeceğim dedi. Ya o Musa aleyhisselam aslında aklı başında vuruyor, fakat tabi o onu bir denemeye kalktı. Bir ateş parçasıyla bir de altın parçası. Bakalım hangisine eli uzanacak. Be ahmak kafasız adam. Belki çocuk da olsa altına el atabilir. Yani illa ateşe mi el atacak? Bir de Musa aleyhisselam da elini altına götürecekken Cibril Emin geldi, hemen elini ateşe çevirtirdi. Hemen ateşi aldı Musa aleyhisselam çocukken, ateş parçasını ağzına koydu. Yani ne demek için? Ben o kadar çocuğum ki yani ateşin yaktığını bile anlamıyorum demek için. Ateşte dilini yaktı, Musa aleyhisselamın dili peltekti. Peygamber oluncaya kadar peltek konuşuyordu, sonra Rabbim peltekliğini giderdi. 30 yaşına kadar Firavun'un sarayında büyüdü. En yakın misali nedir? Dudayev'dir. Dudayev belki de sağdır, Allah bilir. Ölmüşse şehittir. Belki de sağdır, çıkabilir. Ama Dudayev nerede yetişti? Rus ordusunda yetişti. Dikkatinizi çekti. Rus generaliydi. Ama ne yaptı? Çeçenistan'da maşallah başı çekti. 2 milyon 200 milyona galip geldi. Bir sene evvel destan yazıldı. Neden? İslam'ı yaşadıklarından Allah'ın yardımı geldi. Demek ki kimse düşünmesin ki Kur'an kurslarını kapatırız, İmam Hatipleri kapatırız, Müslümanlara okutmayız, öğretmeyiz. Böylece bir istediğimiz semereyi alırız. Dersine Mevla bütün kararları bozabilir. Çünkü Mevla Teala buyuruyor ki Vallahu min verâin muhit, Allah onları çepeçevre kuşatmıştır. Yani bunların alacakları kararı kalplerine gelmeden Mevla biliyor, ezelde yazmış. Onun için ezelden de onun karşılığını da kurmuş ve hazırlamış. Onun için kimse zannetmesin ki ben Allah'ı geçerim, ben Allah'tan kaçarım, ben Allah'ın hükmünü bozarım. Vallahu yahkumu, Allah bir hüküm verdi mi? La muakkibel hükmü. Hükmünü reddedecek yok, geri çevirecek yok, bozacak yok, tehir edecek bile yok. Geciktirme bile kimse yapamaz. Hüküm verilmiş. Yazı ezelde yazılmış. Biz yalnız ne yapıyoruz? Şimdi gereken gayreti göstermekle memur bulunuyoruz. Efendim kardeşlerim, şimdi daha uzatmayalım. Bir iki husus duyuracağım. Bu fakirin sohbetleriyle ilgili bizim hakkımızda da toplantılar yaptılar. Yakın zamanlarda. İftiralar, kampanyalar, teftişler, raporlar. Ne oldu? İrticanın başını buldular. İrticanın başı bu. Peki, şimdi ne yapalım? Biz bunun vaazlarını engel edelim, iptal edelim, konuşturmayalım, şudur budur. Bunun üzerine kendi aralarında karar aldılar. Dediler ki, bunun arkasında kalabalık cemaat var. Gittiği yere binlerce adam gider. Onun için halkı karşımıza alamayız. Bırakın herif konuşsun. Bana böyle raporlar geldi. Fakat bu beni üzdü. Neden üzdü bu? Şuayb Aleyhisselam'ın efendim ümmetinin haline döndü. Şuayb Aleyhisselam'ın inkar eden kavmi ona dediler ki: "Estağfirullah ve levla rahtuke leracemnake ve ma ente aleyna bi'aziz." Ey Şuayb, sen bizim nazarımızda kıymetli bir adam değilsin. Bak bak, Allah'ın peygamberine ne diyorlar? Sen aziz, yani aşılamaz bir engel değilsin bizim için. Eğer ki senin arkan sağlam olmasa, sana inanan kavmin kabilen olmasa seni taşla öldürürdük dediler. Şimdi bunlar aynı. Cemaattan korkuyorlar. Şuayb Aleyhisselam da cevaben buyuruyor ki: "Kâle ya kavmi erahtî azzu aleykum minallah." Ey benim kavmim, inkarcı ümmetim. Siz benim inanan kavmimi, cemaatimi, akrabamı Allah'tan daha mı ulu görüyorsunuz? وَاتَّخَزْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظُهْرِيَّا Allah'ı sırtınızın arkasına atıyorsunuz, hiç hesaba katmıyorsunuz, Allah'tan korkmuyorsunuz da benim cemaatimden mi korkuyorsunuz? اِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيط Benim Rabbim sizin yaptıklarınızı çepeçevre kuşatmıştır. Sen yapmadan, ananın karnına düşmeden senin yapacağını bozmuş bile Mevla. Ama şimdi bugün bunlar zannediyorlar ki bizde öyle bir cemaat var, bizim dediğimizi yapar, gittiğimiz yere gider. Yok! Bizde bir cemaat var, köpük, köpük. Gider, hocayı alır götürürler, cemaat da iyi yaptı, çok aşırı gidiyordu derler. Tamam, iş biter. Yani bizim cemaat, bunların zannettiği gibi bize bağlı bir cemaat değil. İnşallah öyle olur ama. İnşallah. Efendim kardeşlerim, onun için cemaattan söz alıyoruz. Sohbetlere devam edeceksiniz inşallah. Çünkü siz, cemaatin devamı ve cemaatin artması neye sebep oluyor? Bak, bazı din düşmanlarının yapmak istediklerini engelliyor. Adam ne diyor? Eğer şurada 3-5 kişi olsa, sana kış der, bana hoş der, işi bitirir. Ama cemaat kalabalık olunca, ya halkı karşımıza alamayız. Demek ki bu halk İslam'ı isterse engel kalmıyor. Bütün mesele dönüyor halkın şuurlanması. Halk İslam'ı isteyecek. İnşallah sohbetlerin devamını isteyecek. O zaman Rabbim devam sebat verecek inşallah. Ne zamana kadar devam etmeyi düşünüyorsunuz? He? İşte ayet-i kerime onunla bitecek. Hicr suresi. Deminden beri okuduğum ayetlerin devamında. Vâbud rabbeke hatta ye'tiyekel yakîn. Ne zamana kadar ibadet et? Ne zamana kadar dine davet et? Ne zamana kadar cihad et? Ölüm sana gelinceye kadar. Yani ölüm gelecek mi? Bu yolda gelsin bulsun inşallahurrahman. Müslüman bu şekilde şuurlu olacak ve bu cemaati artıracağız. Efendi kardeşlerim, bu cemaatlerin artması yüzündendir ki Avrupa'daki tedirgindir. Bak bizim çarşambanın sokaklarında ellerinde böyle fotoğraf makineleri turistler dolaşıyor. Daracık sokaklardan geçerken bakıyorum 5-6 kişilik bir grup. Bunlar ne arıyor burada? Diyorlar ki antika eski eser arıyor. Halbuki onlar Osmanlı'dan kalma antika adam arıyor. Sarıklı çarşaflılar nerede oraya geliyor. Ve bunların resimleri çekiliyor. Ve bu cemaatlerin bile resimleri ta Avrupa'da gösteriyor. Bak Almanya'da külliye gösteriliyor televizyonda. Ve bu raporlar tutuluyor. Bu yüzdendir ki Avrupa Birliği'ne bile giremiyoruz. Görüyorsunuz ne kadar üzgünüz değil mi? Şu cemaatlerin yüzünden Avrupa Birliği'ne bile kabul olunmayacak duruma düştük. Niçin? Türkiye'de etüt yapıldı, araştırma yapıldı, İslam ilerliyor. Bundan dolayı adamlar da bizi alamıyor. Diyorlar biz Hristiyan birliğiyiz. Siz Müslümansınız. Bunlar diyorlar ki biz iki cami arasında bey namazız, biz fark etmeyiz, bizi alın. Onlar diyorlar ki ya biz cehenneme gidiyoruz, sizin ne işiniz var? Ne işiniz var diyorlar cehennemde? He? Ya Müslümanlar, siz bu cemaatları küçümsemeyin. Allah için bir araya gelmeyi önemseyin. Buna çok değer verin ve televizyon başında dinlemekle yetinmeyin. Çünkü televizyon başında dinlenenden bir bilinç, bir şuur alırsınız. O zaruret içindir. Amma ve lakin gelebilen ayağı tutan yürüsün. Mutlaka bu cemaata gelsin, kavuşsun. Çünkü şuradaki rahmeti bir yerde bulamaz. Bu cemaatin rahmetidir. Şimdi sizi çağıracağım. Nereye çağıracağım? Bir iki yere çağıracağım. İlla ki cennete çağırırım tabii. Cehenneme çağıracak halim yok. Bazıları cehennem davetçisidir. Biz inşallah cennet çağırıcısı oluruz. Evvela buranın efendim programını bir tespit edelim de onu unutmadan duyurmuş olalım. Yani hac dönüşü. Şimdi sizden helallaşacağız. Vedalaşacağız. Resulullah Efendimiz'e de vekaleten selamlarınızı emaneten alacağız. Şimdi durun hele, sabır. Ondan sonra hac dönüşünde burada sohbet başlayacağız inşallah. Allah bir mani vermezse, döndürürse. Şimdi bizim dönüşümüz demek ki 8'inde zaten, 8 Mayıs nereye ilan ettik? Külliyeyi ilan ettik. Yine de duyuracağız inşallahurrahman. Salı günleri içerisinde döndüğümüz olamayacağına göre ondan sonrası geliyor 13'üne. Mayıs'ın 13'üne zannediyorum geliyor. Yalnız biz şeyi nereye vermiştik bakayım da, 7'sini Gebze'ye verdiğimize göre, Gebze Bursa'nın peşine, o zaman 13'ü buraya müsaittir inşallahurrahman. Yani buranın sohbet tarihi inşallah nasip ise Mayıs'ın 13'ü olarak tespit edilmiş olsun inşallahurrahman. Efendim, buranın arkası Adapazarı olacağı için 13'ü uygun geliyor. Gece, çarşamba, evet. Yani nasip ise bundan sonra kaçıncı olmuş oluyor? Bugün kaçıdır? Nisan'ın mı biridir? Evet. 2 4 6 mı ediyor? 6 hafta sonra ediyor. İnşallahurrahman. Evet. Müsait geliyor. Çünkü bizim bütün programlar birbirine bağlıdır. Ve bugün de ilk olarak burada ilan yapılıyor. 13 Mayıs inşallah Allah döndürürse, size kavuşturursa 13 Mayıs'ta bir defa cemaata akşam namazında inşallah geleceğiz. Çünkü yatsılar geçe gitti. Akşam ezanında Allah bir mani vermezse buluşmaya bir defa bir niyet, bir söz verin inşallah. Biz de size Arafat'ta dua söz vereceğiz. İnşallah 13'ünde akşam namazında. Cemaati kaçırmayın, akşamla buluşalım. Evvabinlerden sonra konuşalım inşallahurrahman. Bu birinci duyurumuz olsun. 13'ü unutulmasın. Ondan sonra 13'ünden evvel esas en mühimi nedir? Muharrem-i Şerif Hicri yılbaşımız 8 Mayıs'tır. Muharrem 1'dir. Efendim kardeşlerim, çok büyük bir gecedir, yılbaşımızdır. Tabii ki Hristiyan yılbaşısı olsaydı bir ay kala, iki ay kala bütün memleket ayağa kalkar. Hicri yılbaşımız geliyor, kimsenin haberi bile yok. Biz bunu gündeme getirelim inşallah ve canlı tutalım. Bir defa bunun adı Hicri'dir. Hicretten nasibimizi alalım. Hicret ne demektir? Allah için çıkıştır. Çıkıştır, vatanından uzaklaşmaktır. Ama bunun tabii illaki çok uzağa muhacir çıkmak manasına değil. Resulullah Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, bir karış olsun din için adım atan cenneti kendine vacip kılar. Onun için bir adım olsun deyince buradan İstanbul'a kadar gelişiniz de inşallah bir nevi ne olacak? Hicret niyetiyle olacak. Yani 8 Mayıs'ta ben buraya gelmeden evvel siz İstanbul'a geleceksiniz. İnşallah kadın erkek cemaatler tertip edin. Çok güzel ilanlar yapın. Bu geceyi önemle duyuruyorum. Neden? Birincisi, Hristiyan yılbaşısının karşısında Hicri yılbaşımız parlaması için. Birincisi bu. Bu niyet. İkincisi, Allah yolunda Resulullah Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret buyurarak İslam devletinin temelini atmıştır. İnşallah bizler de evlerimizden, ocaklarımızdan Resulullah'ın hicretini kutlamak niyetiyle hicret edeceğiz. Yani adım atacağız. Külliyeye akşam ezanında yetişelim akşam namazına. Niçin? Çünkü o akşam namazı Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan geceye çattı. Senemizin ilk günü Cuma olacak inşallah. Bu senemiz hayırlı olacak. İlk günü Cuma, ilk namazı Cuma gecesinin akşam namazı. Aylar neyle başlar? Günle mi başlar? İslam'da geceyle mi başlar? Geceyle başlar. Dolayısıyla neyle başlayacak? 8 Mayıs Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece, Cuma gecesiyle yılımız başlayacak inşallah, Muharrem ayımız. O akşam namazı da yalnız mutlaka cemaatta bulunun. Biraz erken çıkın, gerçi Perşembe'dir ama akşam namazına kavuşun. Çünkü o akşam o senenin nesi? Yeni senenin nesi? Yani 1418'e gireceğiz. 1418 yılımızın o akşam namazı ilk namazı. Bu çok önem taşıyor. Çünkü hadis-i şerifte buyruluyor. Bir kul sabah akşamladığı zaman Mevla meleklerine buyuruyor. Kulumun sabah kalktığıyla akşam yattığına bakın. Eğer ilk sözü ve son sözü, eğer zikir, istiğfar, salih amelle bittiyse, başladıysa aradakilerini silin buyuruyor. Şimdi aynen hadis-i şerifte vardır. Senenin başıyla senenin sonuna bakın. Senesinin başı sonu da iman ve salih amelle başlayıp bittiyse bir seneyi süpürün buyuruyor. Onun için bak bir senelik dosya açılıp kapanıyor melekler tarafından. Muharrem ayı 8'in Perşembe akşam namazı inşallah külliyedeyiz. Cemaatle beraber akşamı kılacağız. Evvabinler kılacağız. Yatsıya kadar sohbet yapacağız. Ve iki büyük dua yapacağız. Birinci dua nedir? Sene sonu duası. Geçen senenin affı için. İkinci dua nedir? Yılbaşı duası. Siz onları bilmiyorsunuz. Biz yapacağız, amin diyeceksiniz. Yılbaşı duası ne demek? Önümüzdeki senenin bütün hayırlarına nail olmak, şerlerinden emin olmak için yapılan duayı yapacağız. Bir senelik dua. Ondan sonra ne kılacağız? Fetih namazı kılacağız. Muharrem bir gecesi Ruhul Beyan'da ve tefsirlerde zikredildiği üzere İnna fetehna okunarak kim namaz kılarsa o senenin bütün hayırları ona açılır ve bir sene gelecek beladan korunur. İnna fetehna ile o gece yeni yıl açılacak. Tabi siz İnna fetehna'yı ezbere bilip nasılsınız ki? Onun için biz de ne yapacağız? Size cemaatle kıldıracağız. Hepimiz de beraber yeni seneyi açacağız inşallahurrahman. İnna fetehna ile beraber. Efendim kardeşlerim, inşallah o külliyeye teşriflerinizi rica ediyorum önemle. Belki kandil gecelerinde bu kadar önemli değil, hicri yılbaşı daha önemli. Çünkü neden? Bütün Müslümanların gündemine yerleşsin ki bizim hicri yılbaşımız var. Bu en büyük emri bil maruftur. Birbirinize de duyurun ve davet edin. Buradan herkese duyuruyorum. 8 Mayıs'ta mutlaka bekliyorum inşallah. O külliyeye Nisan'da inşallah yeni abdest yerleri, 1000 metrekarelik abdest yeri projeleri başlatıyoruz. İkinci katın direklerini de bitirdik, tablasını atıyoruz. İşte geldiğinizde de bakalım ne kadar olursa Allah tamamına erdirir inşallah. Zaten alt katın tamamını Kadir Gecesi'nden açmış bulunuyoruz. Efendim kardeşlerimizden de şimdi yardım talep edeceğiz. Dışarıda yapılacak yardım külliyeye öyle bir yardım olsun ki iki tane talebimiz var. Bir, Allah için istiyoruz. Bu gece yapacağınız yardımda niyetiniz, bak 1,5 ay kadar bir fasıla vardır. Önümüzdeki sohbetleri yapacak olsak, cemaata takılıyorum. Adamın birisi birine misafir gitmiş. Bu da buna bir yemek çıkartmış, kahvaltı, bakmış ki doymayacağım. Demiş ki adama, ben demiş burada öğlende de kalsam bana yemek verir miydin? Verirdim demiş, aç mı bırakacaksın? Bu akşam da sende kalsaydın beni yedirir miydin? Aç mı yatıracağız? O zaman demiş, onları da şimdi ver demiş. Çünkü doyayım bari, gideceğim demiş yani. Biz de şimdi diyoruz ki cemaata, birkaç sohbet daha yapsaydık yardım edecek miydiniz? Diyorlar ki edecektik. O zaman onları da şimdi edin, zaten tatil var. Bu gece yardımı kuvvetli yapın. Çünkü külliyenin 1 milyar 800 milyon lira işçiliği ödenmezse işçilik durur. Betona çek senet verilir ama işçiliğe nakit lazım. Vermedi mi işçi gider. İşçi gitti mi de o geçen Eskişehir'den gelirken bacımıza geldiği gibi önümüzde bir araba, karda bir durduk, durunca kalkamıyorsun kardeşim. Yürüyoruz hafif hafif gidelim, bak durduk mu kalkamayız. Yani bu inşaatı durdurmayalım, İslam aleminin merkezi olacak inşallah sizlerin yardımıyla. Yardımları bu gece bol yapın. Esas mühim ne? Esas mühim, pazarlık yapmıyorum da Allah rızası için duyuruyorum. 8 Mayıs'a gelene kadar en az cemaattan gelen herkesten 5'er milyon lira rica ediyorum. Bir ay içinde nereden toplarsanız toplayın. Kendin verebilirsen ver, veremezsen milletten ver. Hoca efendi ben utanırım, ben öyle milletten isteyemem. Ama kendin sıkışsan var ya, neler istersin? Allah için niye istemiyorsun? Beşer milyon lira adam başı, hicri yıl başına getirelim ki birer metro beton 1 metre 6 milyona çıktı. O kadar çimento arttı. İnşallah gelişinizi söylüyorum. Bu geceki yardımlarınız, işçiliği bırakalım, yürüsün. Ama esas bütün borç ne zamana birikecek, binecek? Gelişimize binecek. Orada inşallah hicri yılbaşımızda büyük bir yardım. Her gelenden rica ediyorum. Kadın erkek, çevresinden de toplasa 5 milyon çok para değil. Bir ayda bu toplanır. Sağdan soldan toplayalım. Bu inşaatı durdurtmayalım inşallahurrahman. Bir kardeşimiz zuhuratında görüyor. Orada büyük bir cemaat toplanmış, sohbetler oluyor. Efendi Hazretlerimiz sessiz. Bu fakir sohbet etmiş. Sohbetin neticesinde Hazreti Mehdi zuhur ediyor ve İslam'ın bayrağı açılıyor. Bu tabii belki bizim sağlığımızda olmayabilir ama işaretler neyi gösteriyor? İnşallah bu eserler Hazreti Mehdi'ye kavuşacak inşallah. Biz faniyiz. Belki bize de nasip olur. Bak havalar belli değil. Bakıyorsun birden bahar oluyor. Bakıyorsun birden kışa dönüyor. Yani Allah kerim, kıyametin küçük alametlerinin hepsi bitti. Şimdi 10 büyük alameti bekliyoruz. Bu 10 tane büyük alametten biri başladı mı çorap söküğü gibidir. Yani kıyamet çok uzun değil yani. Çok uzak değil. An meselesi. Bak havayı görüyoruz. Anında değişiyor hava. Yani bugün Hazreti Mehdi zuhur etse zaten Amerika'nın bilmem kimin silahı işlemeyecek hale geliyor. Anında iş bitiyor. Onun için bizim gayemiz din-i mübin İslam'ın hakimiyeti için malı canı feda etmektir. Görürüz göremeyiz. Ruhlarımız görecek inşallah. Yine bir kardeşimiz külliyedeki sohbette Resulullah Efendimiz'in teşrif ettiklerini gördü, bize yazıyla bildirdi. Rüyaya yalan katan en büyük günahkardır, en büyük azaba düşer. Bu kardeşlerimiz hakikat üzere bize bunu bildirdiler. Yine geçen bir kardeşimiz külliyenin olduğu yerin tamamı çukur olup denize dönüştüğünü, külliyenin gemi olup binenlerin selamete ulaştığını görüyor. Nuh Aleyhisselam'ın gemisi gibi. Yani Allah'ın cemaati bu tabii. Bu sade orası istemiyorum. Ehli sünnet ve cemaat. Binen kurtulur kardeşim. Cemaattan ayrılmayacaksın. Geri kalan helak olur. Cemaat çağrıldın mı, davet olunduğun yere Allah için icabet edeceksin. Yine bir kardeşimiz bu hafta Yeni Bosna'da kaç tane böyle Allah gösteriyor Celle Celaluhu. Dağda durmuş, külliyenin karşısında bir orman var. O dağda dikildim diyor, bakıyorum. Bir cemaat var. Külliyenin yeri boş. Bak burada bir külliye bina edilecek. Buradan çok hayırlı insanlar yetişecek diye gösteriyor. Ama yeri arsa boş. Ben de soruyorum, bu zat kimdir? Davud Aleyhisselam'dır diyorlar. Tabi bunlar Allah tarafından gösterilen işaretler ve bişaretlerdir. Efendi kardeşlerim, işte büyüyecek adam olacak çocuk, küçüklüğünden belli olduğu gibi bu cemaatin oraya teveccühleri de oradaki bereketin işaretidir. Şimdi sizi kainatın efendisinin hicretinin yılbaşısını kutlamaya çağırıyoruz. Bu davete icabet bekliyoruz inşallah. Mevlana buyuruyor. Estaizu billah. Ya hüllezine amenu ma lekum idâ qîle lekum unfirû fî sebîlillâh istâkaltum ilel ard. Ey inananlar! Allah yoluna çıkın dendiği zaman niçin dünyaya meylettiniz? Niçin benim yoluma çıkmadınız? اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ Yoksa ahireti bırakıp dünyaya mı razı oldunuz? Biz dünyaya razı değiliz ya Rabbi, biz ahireti istiyoruz. Diyorsanız yoluma çıkın. فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ اِلَّا قَلِيلٍ Dünya hayatının yaşantısı ahiretin yanında çok azdır, bir şey değil. Bakın peşinden tehdit geliyor. İlla tenfiru. Benim yoluma çıkın dendiği zaman çıkmazsanız. Yuhazzibkum azaben elima. Size can yakıcı azap yapacağım Allah buyuruyor. Ve estebdil kavme gayrakum. Sizi helak edip yerinize benim yoluma gidenleri değiştireceğim, yaratacağım, getireceğim. İster miyiz? İstemezsek diyeceğiz ki ya Rabbi biz senin yoluna seve seve gideriz. Bizi helak etme ya Rabbel alemin diyeceğiz. Ve bunu da ispat edeceğiz. Bu ayetler uzun uzun peşinden ne geliyor? İnfiru hifafen ve tikala. Hafif olun, ağır olun. Ne demek? Sağlam olun, sakat olun, yaşlı olun, genç olun, zayıf olun, zengin olun, fakir olun. Benim yoluma çıkın diyor. Hicret farz edildiği zaman Cündep Hazretleri 90 küsür yaşında Mekke'den Medine'ye neyle çıktı? Ayağıyla yürüyemiyordu. Sallan, sedyeyle. Tenim denen yerde ölüm geldiğinde sağ elini sol eline vurarak ne buyurdu ya Rabbi? Bu elim senin için, bu elim Resulün için dedi. Ben Medine'yi göremedim ama hicretimi tamam kabul eyle ya Rabbi. Orada vefat ettiği zaman sahabe dediler ki keşke Medine'ye ulaşsaydı da ecri tamam olurdu. Yolda kaldı dediler ama Mevla ne buyurdu? وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُحَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتِ فَقَدْ وَقَى اَجْرُ عَلَى اللّٰهِ O kulumun ecri noksan olmadı. Allah ve Resulüne hicret niyetiyle kim evinden çıktıysa ulaşmak şart olmadı. Onun sevabını vermek Allah'a düşmüştür diyor. Onun için efendiler, mesele Allah için evden nedir? Çıkış! Bu çıkışı yapın. Allah için evden bu çıkışı yapın. Ama öldünüz kaldınız, ecriniz kime ait? Allah'a ait. Hocam ben de bu Medine hicreti söylüyor. Sen külliyeden bahsediyorsun. Burada bir fark var. Fark yok. Bu ayetlerin tefsirini okursanız, 5. cilt çıktı zaten. İnşallah bilmiyorum buraya bu gece gelmedi ama 5. ciltte geçiyor. Bu ayetlerin tefsirinde evet çok önemli bilgiler var. Bu arada bir hadis-i şerif zikrediliyor. Hac yoluna çıkan, İlim tahsiline çıkan, cihada çıkan aynı hicrettedir. Yani sen ayet ve hadisleri dinlemek için zikir meclisine, namaza, cemaata giderken nereye gidiyorsun? Allah ve Resulüne hicrete gidiyorsun. Efendi kardeşlerim, onun için korkmayalım. Bir şeyden çekinmeyelim. Allah'ın yoluna davet edildiğimizde bu davete icabet edelim. Bak ne buyuruyor? 90 yaşında olsa sallan, sedyeyle Allah'ın yoluna çıkın.